To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 kwietnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stworzyli łańcuch fikcyjnych transakcji i wyłudzili kilka milionów złotych VAT-u. Chodzi o branżę spożywczą. Pierwsze mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus gotowe w gminie Jarocin w Wielkopolsce. W Abu Zabi międzynarodowe targi książki, jedno z największych wydarzeń tego rodzaju na Bliskim Wschodzie. Polska po raz pierwszy gościem honorowym. Ponad 4 miliony złotych stracił Skarb Państwa z tytułu zwrotu nienależnego VAT-u. Przestępczy proceder polegał na stworzeniu łańcucha fikcyjnych transakcji pomiędzy firmami z Polski i z zagranicy, relacjonuje Marta Tabasz-Rygiel z Policji. Przestępczy proceder polegał na stworzeniu łańcucha fikcyjnych transakcji artykułami spożywczymi. Towar był nabywany przez polską firmę, potem sprzedawany do kolejnych firm w kraju, a następnie eksportowany za granicę do podmiotów, które sprzedawały go ponownie do polskich firm. Podmioty, które brały udział w tym przestępczym procederze, uzyskały tytułem zwrotu podatku VAT ponad 4 miliony złotych. W trakcie śledztwa zatrzymano osoby podejrzane o wyłudzenie. Przeszukano ponad 20 adresów, głównie ich miejsca zamieszkania oraz siedziby firm. Czynności te miały miejsce na terenie kilku województw w kraju. Czyli mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego. 7 podejrzanych osób w wieku od 29 do 48 lat usłyszało zarzuty wyłudzenia VAT-u. Zastosowano wobec nich dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Grozi im do 10 lat więzienia. W rękach mają już klucze, mogą się wprowadzać. Pierwsze mieszkania wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus gotowe w gminie Jarocin w Wielkopolsce, w sumie 96 lokali. No na pewno jest własne i na pewno nieprędko byśmy je sobie kupili. Wiadomo, no są rzeczy, które trzeba poprawić i zrobić każdy pod swoim kątem, ale każdy jak ma klucze do swojego mieszkania, to jest szczęśliwy, nie? Mieszkanie Plus to jeden z flagowych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli własne lokum dla osób z niższymi dochodami. To dobra inwestycja, ocenia burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Nawet jeżeli nie zakładamy żadnych zysków biznesowych z tytułu deweloperki i sprzedaży czy wynajmu mieszkań, to dla nas zyskiem jest, że mamy nowego podatnika, że mamy dzieci w szkole. Dzięki temu nie musimy zamykać szkół, a je rozbudowujemy. Podobnie z komunikacją miejską i podobnie z podatkami, które będą rosły. To jest jedyny czynnik miastotwórczy. Jeżeli przybywa mieszkańców, to miasto się tworzy i rozwija. Jeżeli ubywa, no to znika. Łącznie w ramach programu Mieszkanie Plus w gminie Jarocin powstanie 366 mieszkań. Cała inwestycja jest warta 50 milionów złotych. Kolejne lokale mają być oddane do użytku pod koniec maja. Polska gościem honorowym targów książki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tradycję historii ilustracji przybliża zwiedzającym wystawa Mole Książkowe. Prezentacja rysunków polskich owadów jest przeznaczona dla odbiorców w różnym wieku. Pasi koniki, biedronki pojawiają się na rysunkach dzieci z różnych krajów świata, które w czasie weekendu odwiedzają targi. Wszystko dzięki warsztatom prowadzonym przez najlepszych polskich ilustratorów, tłumaczy jedna z projektantek wystawy, Monika Brauntsch. Polska ilustracja poprzez Polską Szkołę Ilustracji, bo ilustrację współczesną jest naprawdę wybitna. Prezentujemy po prostu bardzo, bardzo ciekawe insekty, bo mamy mrówki, koniki polne, mamy pająki, chrabąszcze, pszczoły. Że ona w jakiś sposób zachęci dzieci do odkrywania tego świata insektów. Mamy tutaj przeróżne książki, właśnie od tej ilustracji historycznej po ilustrację współczesną i wszystkie te książki są z motywami insektów. Jan Bajtlik, autor przetłumaczonej na 6 języków książki Typogryzmol, zwraca uwagę na dziecięcą kreatywność. Dobre warsztaty są takie, że kiedy ja nie muszę nic robić, kiedy zadanie czy to, co robimy, jest tak wytłumaczone i są tak materiały przygotowane, że dzieci intuicyjnie same wiedzą, co mają robić. Wystawę polskich ilustracji przygotował Instytut Adama Mickiewicza. Międzynarodowe Targi Książki w Abu Zabi to jedna z najważniejszych imprez tego rodzaju na Bliskim Wschodzie. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo słońca, ale na północy i południowym zachodzie chwilami chmurzy się. Tam przelotnie pada deszcz. W górach mocniej wieje. Na południu 24 i 25 do 6 stopni. W centrum 23 stopnie. Na północy do 20. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne.

pasją i poświęceniem od lat, a od niedawna robisz to także jako dziennikarka telewizyjna, czyli tym wszystkim, co dzieje się w kwestii no, tak zwanej dzikiej reprywatyzacji, czyli krzywdy ludzkiej, która powstała w wyniku, no, powiedzmy sobie szczerze, niefunkcjonowania prawa w Polsce, w Warszawie przede wszystkim, bo o tym wiemy najwięcej, ale także w innych miastach. Chyba 17, tak, powstało już tych reportaży z cyklu Eksmisja. Czy możesz podsumować, jaki obraz się z tego wyłania i jakie z tego wnioski wyciągasz? To jest w ogóle super, że my tutaj rozmawiamy, bo ja wiem, że słuchacze i widzowie telewizyjni, jak może się niektórym wydawać, że otwierają lodówkę i wyskakuje temat reprywatyzacji. Ale ja jestem członkinią Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów od roku 2008. I to były czasy, kiedy bardzo marginalnie media się zajmowały tą sprawą. Wychodzono z założenia, większość mediów wychodziła z założenia, że święte prawo własności stoi ponad prawami lokatora, prawami człowieka. Jeżeli ktoś potrafi udowodnić, że ma roszczenia, że może rościć sobie prawo do jakiejś kamienicy, to może wejść w jej posiadanie, może robić z ludźmi co chce. Przyjeżdżała policja, nie broniła lokatorów przed napastnikami, przed czyścicielami kamienic, tłumacząc lokatorom, że przecież to jest jego prywatna własność. Państwo mieszkają u pana X, u pani Y i my tutaj nic nie możemy zrobić. Nie możemy wam pomóc. Tak było na Lutosławskiego 9, na Żoliborzu, tak było na Dalberga 5, na Woli. Wielokrotne interwencje policji, straży miejskiej, nawet straż pożarna przyjechała, bo sobie pan czyściciel, kolega czyściciela robił grilla na klatce schodowej albo w ogródku palił wszystkie rzeczy lokatorów. I to państwo nie broniło tych ludzi. Znaczy stawało w obronie tego, który miał papier, że zatwierdzony przez urzędników papier, że on jest właścicielem, tak? Tak. I to jest drugoplanowa kwestia, czy był nim legalnie, czy nie dla mnie. To, że w świetle polskiego prawa można było wejść w posiadanie kamienicy, że tak powiem, z wkładką mięską, w postaci ludzi, tak jak my to mówimy, może nieładnie, jest nadal możliwe. To prawo jeszcze się nie zmieniło. To jest niesamowite, że to było legalne. Czyli ty oddzielasz kwestię, czy były to po prostu złodziejstwo, czyli fałszowanie dokumentów i kradzież mienia, od tego, jak traktowano lokatorów, ponieważ uważasz, że również w sytuacjach, kiedy te roszczenia były słuszne, to znaczy prawdziwe, niesfałszowane, to także mechanizm rugowania lokatorów jest szkodliwy, chory. Tak, bo przyzwoitości nie dziedziczy się po dziadkach, którzy byli hrabiami. Przyzwoitość nie zależy od pochodzenia. Moja koleżanka Jadwiga mieszka w kamienicy na Pradze. To jest taka warszawska dzielnica, gdzie jest bardzo dużo starych przedwojennych kamienic. Ta kamienica została zreprywatyzowana. Właściciel tej kamienicy przyjeżdża raz w miesiącu z Poznania zebrać czynsze, nie podwyższył ich drastycznie, jakoś minimalnie, i czeka, że się tak wyrażę, aż sytuacja sama się rozwiąże. Niektórzy umierają, niektórzy przeprowadzają się do innego mieszkania komunalnego. Nie czyści, że tak powiem. Ale istnienie takiego człowieka to jest w naszym ruchu lokatorskim jak bajka o żelaznym wilku. My takich ludzi niestety na co dzień nie spotykamy. Ja nie robię reportaży o tych, którym się udało. Ich jest bardzo mało. Ta dziewczyna jest jedyną, którą znam. Większość, wracając pewnego pięknego dnia do domu z pracy, odkryła kartkę na drzwiach albo na klatce schodowej, albo informację w skrzynce, że nie mieszka już w zasobie komunalnym. Zasób komunalny to jest taka piękna rzecz. To są mieszkania i to mamy w Berlinie, w Paryżu, w Londynie. To jest normalna, spotykana sprawa w krajach Unii Europejskiej, że państwo daje ludziom do dyspozycji jakiś określony zasób mieszkaniowy tym ludziom, których nie stać na wynajem na wolnym rynku. I nie ma w tym nic dziwnego. I ci ludzie wracali nagle do domu i dowiadywali się, że już nie mają tej ochrony państwa, że już nie mają, nie obowiązuje ich ochrona, prawo o ochronie lokatorów, tylko jest prywatny właściciel X, który nawet czasami nie dawał numeru konta. Nie chciał, żeby przelewali mu pieniądze. Chciał się pozbyć. Jak się 3 miesiące nie przelewa czynszu, to można człowieka eksmitować. No dobrze, no a to postawię się w roli adwokata diabła. Może nie diabła, ale nie wnikam w tej chwili, czy byli to ludzie, no po prostu bandyci i złodzieje, bo takich jest bardzo wielu niestety, czy byli to prawowici właściciele, ale jak, jeżeli oni są właścicielami kamienicy w centrum miasta, którą się po kilkudziesięciu latach udało odzyskać, No to w jaki sposób twoim zdaniem powinni dojść do sytuacji, w której ta kamienica działa tak, jak no, powinno działać przedsiębiorstwo? No, przed wojną były przecież bardzo wiele sytuacji, w których właściciele kamienic no, żyli w znakomitej symbiozie ze swoimi lokatorami. Co więcej, cenili ich ogromnie, ponieważ to byli użytkownicy ich własności. I tak teraz też jest, prawda? Ja sam wynajmuję mieszkanie i mam świetne relacje z właścicielem tego mieszkania. Na Dalberga 5 na Woli Marek Mosakowski wyczyścił potomków przedwojennych lokatorów. No to pan, przepraszam, no, nie chcę mieć procesu, no, ale nie rozmawiamy o bandytach. No. W każdym razie mówmy o tych i w jaki sposób twoim zdaniem powinni się pozbywać tych na przykład lokatorów, których nie stać. Znaczy, co z nimi zrobić? Bo jeżeli metr mieszkania w centrum kosztuje tyle i tyle i można mieć lokatora, który będzie płacił więcej, a mieszka tam lokator, którego na to nie stać, co powinno się wydarzyć? Nie powinno się zwracać mieszkania wraz z człowiekiem. To są przeważnie starsi ludzie. Większość mieszka tam od urodzenia. W moich reportażach pokazujemy dowody osobiste. Kwaterunek, 46 rok, 52, nakaz kwaterunkowy. To są ludzie, którzy nie prosili się, żeby tam mieszkać. Najczęściej miasto nakazem kwaterunkowym, przydziałem, dawało im taki, a nie inny adres. Po wojnie nie było dużo kamienic, dużo miejsc w mieście, w których można było mieszkać. Bardzo dużo ludzi kwaterowano w tych starych przedwojennych kamienicach. Jeżeli ktoś spędził całe życie w jednym miejscu, nie wolno mu tego dachu nad głową odbierać. Państwo powinno wypłacić odszkodowania ludziom, którzy mogą udowodnić, że są legalnymi spadkobiercami przedwojennych właścicieli. Nie, że kupili prawo do jakiegoś majątku, tylko są w linii prostej potomkami przedwojennych właścicieli. Czy twoim zdaniem taki handel prawami jest w ogóle niemoralny? Nie. Tak, niemoralny, nieetyczny. Nie handlujemy tym, nie handlujmy przeszłością naszych przodków, naszych dziadków. I nie zwracajmy ludzi razem z kamienicami. Wypłaćmy odszkodowania. W tym drugim przypadku jestem w stanie się zgodzić, bo muszę państwu wyjaśnić, że my z Katarzyną jakkolwiek sporo razem działaliśmy, bardzo się różnimy. Kasia ma przekonania lewicowe, a ja mam przekonania prawicowe. Tak w największym skrócie. Zresztą przytoczę zabawną historię o Macieju Słomczyńskim, tłumaczu, słynnym tłumaczu, znakomitym tłumaczu Szekspira, znanym też jako Joe Alex, czyli autor kryminałów, kiedy pewna dziennikarka powiedziała do niego: jest pan podejrzewany o poglądy prawicowe. Na co Maciej Słomczyński powiedział: podejrzewanym to można być o poglądy lewicowe. Ja nie mogę być o nim podejrzewany. Więc trochę się droczymy i przekomarzamy, ale też czasem całkiem serio się sprzeczamy, o czym się państwo za chwilę przekonają. Ale wracając do tego podziału, twoim zdaniem państwo czy samorząd powinny najpierw zapewnić, jeżeli mają, chcą, są te kamienice oddać właścicielom prawdziwym, to powinni albo wyprowadzić tych ludzi, albo w ogóle nie oddawać do momentu, kiedy tam mieszkają ludzie. Nie tak? Wyprowadzajmy kogoś, kto 60 lat mieszka w jednym miejscu. Starych drzew się nie przesadzać. Ludzie umierają. Jak dostają pani z Poznańskiej 16, w momencie, kiedy dostała informację z kwaterunku, że może się przeprowadzić na parę ulic dalej, też w tej samej dzielnicy, ona umarła. Z tym pismem w ręku. A jak sądzisz, jak sprawa się toczy? Czy toczy się w dobrą stronę? Jak daleko jesteśmy do dobrych rozwiązań? Toczy się w bardzo dobrą stronę. Jak już wspomniałaś o mojej lewicowości, ja byłam związana przez lata z Unią Pracy, która była nieudaną próbą budowy w Polsce niepostkomunistycznej lewicy. Nam się nie udało to, co się właśnie udaje PiS-owi. 500+, program reprywatyzacyjny, to, co robi Patryk Jaki i jego komisja, to jest realizacja naszych postulatów w ruchu lokatorskim, w warszawskim ruchu lokatorskim. Wielu działaczy jest właśnie tak jak ja, społeczna lewica, jak my siebie teraz nazywamy. I PiS, nie powiem wy, realizujecie nasz program. To jest dobrze. Dobrze, że to ktoś robi. Gorzej już było. Ja nie jestem członkiem PiS. Kiedyś kandydowałeś, kiedyś prawda? Kandydowałem, ale opatrzność chciała, żebym się nie dostał. No, w każdym razie na Nowogrodzkiej 6A nad mieszkaniem pani Alicji Dobeckiej w dniu, w którym ruszyło przesłuchanie w sprawie jej kamienicy, przestała pracować betoniarka. Ona miała nieustanny remont przez 2 albo 3 lata. Remont specjalnie i celowo prowadzony jak najtańszym kosztem, jak najdłużej, aby właśnie ludzi wykurzyć. Jolanta Wasiak z Nałokowskiego 16 miała raka gardła od wdychania tego pyłu z placu budowy, w którym mieszkała przez lata. W momencie, kiedy ruszyła komisja, tak jak już mówiłam, młot pneumatyczny zamilkł i zamilkły betoniarki. 2 tygodnie temu na Nowogrodzkiej 6A zostaliśmy zaproszeni przez lokatorów na szampana z okazji powrotu kamienicy do gminy. Taka podwórkowa warszawska impreza. Zdzieśliśmy to za działalność komisji. Jeszcze daleko do zwycięstwa. Ci ludzie mieszkają w większości otoczeni pustostanami. Ci, którzy wytrwali na tych redutach, swoistych redutach i nie dali się wykurzyć i walczyli, zbierali dokumenty, dostarczyli je do komisji, bo tymi kamienicami, które zajmuje tak się komisja. Tak jak Grzymała kiedyś, prawda? Tam placówkę trzymali. Tak. I oni jeszcze pracowali jako, dokumentowali wszystko, znajdowali dowody na przekręt. Wykonywali, prości ludzie najczęściej, wykonywali pracę prokuratorów, śledczych, adwokatów, urzędników, docierali do dokumentów i te dokumenty wysłali do komisji. I dlatego komisja mogła się tymi kamienicami zająć. Bez lokatorskiej, śledczej pracy tych ludzi komisja i Patryk Jaki, cała reszta posłów i członków komisji nie mogłaby działać. W sytuacji złej, w której państwo nie działa, sytuacja, w której państwo reaguje na aktywność społeczną, jakby ona się przenosi, aktywność społeczna przenosi się na działanie państwa, no to wydaje się jest takim modelem bardzo dobrym, ale na ile on się rzeczywiście może przełożyć na przykład na zmianę sytuacji w całej Polsce? A to się przełoży, jeżeli będzie ustawa reprywatyzacyjna. Ja nie rozumiem, dlaczego ustawa przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Patryka Jakiego, dyrektora Zaradkiewicza, dlaczego ona została cofnięta z prac sejmowych, znowu jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja wiem, że ileś tam było niedoróbek, jak w każdej projekcie. Ustawa reprywatyzacyjna ma sprawić, że to nie sądy będą się zajmowały każdą poszczególną kwestią, tylko systemowo ustalimy, że na przykład nie zwracamy w naturze kamienic wraz z ludźmi. Wypłacamy odszkodowania w takiej i takiej wysokości. Odszkodowania o wartości najczęściej powojennych gruzów, jeśli chodzi o Warszawę, albo całych kamienic. Trzeba oszacować koszty, ile była warta dana kamienica w roku, w którym odebrano ją przedwojennym właścicielom i jakąś część tej wartości zwrócić tym ludziom, którzy nadal moim zdaniem mieszkają w Polsce albo mają obywatelstwo polskie. Ja bym to tak zawęziła. Możemy dyskutować o szczegółach, ale zróbmy to w końcu. Jest rok 2018, od 28 lat nie mamy tej ustawy. W 95 Polska Partia Socjalistyczna po raz pierwszy zaproponowała piórem Piotra Ikonowicza. Też próbowały, no ale ciągle jakoś się nie udaje tego przepchnąć. No to teraz apel do rządzących, którzy nas słuchają. Proszę państwa, może to jest niedobry projekt, może trzeba go poprawić, ale przestańcie z tym czekać, bo teraz macie protest osób niepełnosprawnych w Sejmie i nie chcą stamtąd wyjść. Niedługo przyjdą lokatorzy, których nadzieje rozbudzono i którzy też chcą rozwiązania swojego problemu. No jak sądzisz, czy ta sprawa, czy powinna twoim zdaniem być głównym tematem kampanii samorządowej, która w dużych miastach, tam gdzie ten problem istnieje, która nadciąga? Ja bym chciała usłyszeć od każdego polskiego polityka, który kandyduje w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich, że nie odda z powrotem w ręce prywatne tych kamienic, które już komisja reprywatyzacyjna zwróciła gminą. Albo że odda, jak ma takie poglądy. Niech to powie z otwartą przyłbicą. I żeby zadeklarował, co on sądzi na temat ustawy reprywatyzacyjnej, jak to powinno być regulowane. Dach nad głową i pożywienie to są dwie najważniejsze rzeczy, które zapewniają bezpieczeństwo w życiu. To powinien być oczywiście jeden z bardzo ważnych tematów tej kampanii samorządowej, bo temat nie dotyczy tylko Warszawy. Poznań, Kraków, Lublin. Tam nie było dekretu Bieruta, który odbierał grunty, a kamienice wyjmował spod administracji prywatnej. To trochę skomplikowane. W każdym razie w innych miastach mamy też podobne problemy. I sprawa wymaga, i sprawa dotyczy całej Polski. Tak, wybory samorządowe to jest ten czas, kiedy możemy zrobić debatę na ten temat. Tak. No a co jest w tej chwili największym, w tej sprawie największym zagrożeniem? Orzecznictwo polskich sądów. Ja bym się chciała przekonać, czy są rzeczywiście niezawisłe. Każda decyzja komisji reprywatyzacyjnej może być podważona przez sądy powszechne. Strony się odwołują i to będzie robione. My w ruchu lokatorskim nie mamy dobrych doświadczeń z polskimi sądami. Myśmy chodzili na swoje sprawy sądowe, tak jak w ruchu Frankowiczów, w ramach którego poznaliśmy się Macieju. Chodzimy na swoje sprawy sądowe. Ku pomości panowie, bo wtedy sąd widzi, że jest dużo ludzi na sali i częściej stanie po stronie biedniejszej strony, słabszej ekonomicznie. W ruchu lokatorskim to jest lokator. Po drugiej stronie mamy, jak my to nazywamy brzydko może, kamienicznika, właściciela kamienicy, wielką kancelarię prawną, instrumenty i pieniądze. I myśmy chodzili na swoje sprawy lokatorskie, bo inaczej sądy orzekały eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego dla pani Zofii Owczarek z Poznańskiej 16. Właśnie z takim wyrokiem się spotkała, bo przekraczała o 100 zł bodajże to kryterium dochodowe, które uprawnia ludzi do wynajmu mieszkania komunalnego. Pani Zofia Owczarek w wieku lat 58 wynajęła za 500 zł mały pokoik przy jakiejś obcej rodzinie. I pracowała, zbierała pieniądze, żeby wziąć kredyt i móc kupić sobie mieszkanie. Nie spodziewała się, że na starość rzucą ją na wolny rynek. To mówisz mniej więcej o tym, że obawa twoja polega na tym, że sądy będą respektować literę prawa, a nie ducha prawa. To znaczy, że będą występować przeciwko interesowi społecznemu, czy, no, krótko mówiąc, chyba moralności także, ale jeśli będą stały na gruncie prawa, no to bez zmiany prawa nic niewiele tu zrobimy. To jest kwestia też interpretacji, bo mamy tak, prawa człowieka, prawa lokatora, prawo własności i tak dalej. I zależy, co jest dla sędziego ważne i gdzie bardziej... Sędzia musi być sprawiedliwy. Tak, gdzie kładzie bardziej akcent. Może. Jak dla niego jest najważniejsze, jak dla niego, dla sędziego, dla pani, dla pana sędziego jest najważniejsze, żeby właściciel kamienicy, nieważne jak wszedł w jej posiadanie, ale skoro ją posiada, to ma święte prawo i nie wolno mu jej zabierać. I jest oburzony, że PiS to robi i jest jeszcze ma emocje antyrządowe, to ja się obawiam o takie wyroki. I ja bym chciała, żeby ludzie, którzy mieszkają w przedwojennych budynkach w Warszawie, a tych ludzi jest tysiące i nikt z nich nie zna dnia ani godziny od lat, kiedy przyjdzie do domu i zobaczy kartkę na drzwiach, że już nie są za sobie komunalnym, żeby ci ludzie dostali ustawę reprywatyzacyjną. Ona nam rozwiąże ten problem, bo przetnie nam te roszczenia. Dajmy pół roku albo rok na zgłaszania się tych ludzi. A tak to mi burmistrz Pragi Północ, Wojciech Zabłocki, przechodzimy koło kamienicy, ja się pytam, czy tu są roszczenia. On mówi, jest 7 urzędów państwowych, warszawskich, samorządowych, do których ja muszę wysłać pismo, pytając, czy ktoś tutaj rości sobie prawo do tego budynku. W momencie, kiedy udzielą mi odpowiedzi, dowiem się, że jaka sytuacja, ale może za tydzień ktoś zacznie sobie rościć. To trzeba przeciąć. Jesteśmy w programie Cogito Ergo. Państwa gościem jest Katarzyna Matuszewska. A teraz Kasia zapowie piosenkę, którą wybrała. Posłuchajmy utworu Pablo Pavo o działaczce lokatorskiej, starszej, walecznej, odważnej kobiecie, która zginęła, została spalona żywcem za to, że walczyła o dach nad głową. Swój dach nad głową i swojej rodziny. Pablo Pavo, piosenka o różnych rzeczach. To jest piosenka o mięsie w lodówce, o telefonie i kluczach na stole. To jest piosenka o słuchowych aparatach. To jest piosenka o powsinie i kabatach. To jest piosenka o Marku Mosakowskim, który skupuje roszczenia do budynków. To jest piosenka o tym, jak się meldował w mieszkaniu obcych ludzi, piłując zamki. To jest piosenka o władzach Polski. To jest piosenka o władzach Warszawy. To jest piosenka o siedmiokrotnych czynszach, o odcinaniu prądu i gazu. Piosenka o polskiej policji, która uznała, że w życiu tak bywa. To jest piosenka o prokuraturze, która porusza ustami jak ryba. To jest piosenka o oleju napędowym, który się pali i spala serce. To jest piosenka o stopionych włosach. To jest piosenka patrząca na mordercę. To jest piosenka o płonącej kobiecie. To jest piosenka o człowieku. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Matuszewską. Jak wspomniałaś, poznaliśmy się w ruchu, ja nie lubię tego słowa frankowiczów, w stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu, które współtworzyliśmy, które działa i które nie osiągnęło swojego celu, by toksyczne kredyty w Polsce zostały unormowane prawnie, ich udzielanie, właściwie nieudzielanie. Ale chciałbym też, żebyśmy zdefiniowali różnicę między nami, bo rzeczywiście w sprawach czy to toksycznych kredytów, czy to w stosunku do własności, czy tego bandyckiego procederu, który się dzieje w Warszawie, się zgadzamy. I ja, jak pamiętam, mówiłem, ty chyba jesteś z prawicy, a ty mówiłaś do mnie, ty chyba jesteś z lewicy, skoro tak myślisz. Ale też w wielu rzeczach się różnimy. Jesteś kobietą, którą poznałem w wielu sytuacjach i wiem, że masz ogromną empatię. Jesteś bardzo wrażliwa na ludzką krzywdę. Chcesz pomagać zwłaszcza ludziom, którzy są bezbronni, którzy sami sobie nie mogą pomóc. Jak byś zdefiniowała lewicę? Czym dla ciebie jest lewica? Lewica to ludzie, tak jak powiedziałeś, empatyczni, wrażliwi, którzy chcą pomagać słabszym ekonomicznie, mniej radzącym sobie w systemie kapitalistycznym w sposób systemowy. Bo ja z tą moją empatią i wrażliwością nie poszłam do Caritasu albo do jakiejś innej organizacji pozarządowej, żeby pomagać jednostkowo ludziom. Ja bym chciała powalczyć o taką redystrybucję podatków, żeby na świecie nie było tak, że 1% całej ludzkości zarabia tak potężne pieniądze, których my nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Żeby ten dochód narodowy, który każde z państw uprzemysłowionych, bo żyjemy w kraju uprzemysłowionym, naprawdę jest dobrze, spotykamy w warszawskich knajpach studentów z Konga, z Azji, którzy chcą tutaj przyjeżdżać i pracować, bo jesteśmy w tej czołówce światowej, my nie dzielimy się dobrze tym naszym dochodem. Mówisz w tej chwili o świecie, ale też... Też w Polsce. Przez 27 lat mówiono, że nie ma więcej pieniędzy dla osób, które mają więcej dzieci, które mniej zarabiają. Nagle się okazało, że są te pieniądze. To mówię teraz o programie 500+, który realizuje PiS. No lewica nawet jak zapisywała takie postulaty, nawet bała się zapisywać, bo mówili, że nie ma kasy. Tak, SLD, skarbnicy, które nie ma, moim zdaniem nigdy nie miało ekonomicznie wiele wspólnego z lewicą, było bardzo liberalne i stało właśnie na stanowisku takiego właśnie jak Balcerowicz, że trzeba większy dochód narodowy, większy dochód krajowy brutto i tak dalej. I wtedy jak będzie duży dochód państwa, to coś z tego stołu skapnie do tych malutkich na dół, a to samo nie skapuje. Nie. Ludzie kupią kolejny jacht, albo sobie samolot. Tak, w każdym razie. Właściciel banku Lehman Brothers miał chyba 7 odrzutowców i nie mógł sobie na 8 pozwolić. A miał tyle, ponieważ żył w państwie, w którym działał system policyjny, w którym działa służba zdrowia, w którym jest demokracja. Państwo zapewnia ileś edukację, zapewnia ileś, daje ileś instrumentów, które pozwalają nam osiągać. Które pozwalają nam na starcie, zacząć mieć dobry start i osiągać te wszystkie korzyści, robić karierę i dużo zarabiać. No dobrze, ale to w takim razie to oddajmy coś temu państwu. Zdefiniuj, jak w takim razie widzisz prawicę, jak rozumiesz pojęcie prawicy, patrząc na mnie. Kłopot. Prawica to są... Ja się od was nauczyłam patriotyzmu. Ja kiedyś nie myślałam tak ciepło o Polsce, jak myślę teraz. Ja kiedyś pracowałam w Parlamencie Europejskim i byłam zachwycona takim właśnie multikulti i takim tyglem narodowości. I za mało doceniałam to, co mamy w Polsce i tego się od was nauczyłam. Ja jestem alterglobalistką, mnie przeraża władza wielkich korporacji i to, jak nam urządzają świat w porozumieniu z politykami, także politykami unijnymi. I na razie nie widzę innej możliwości obrony przed siłą wielkich korporacji jak państwa narodowe. I w tym kontekście dla mnie państwo narodowe jest dobrem. Do tej pory tego nie doceniałam i myślę, że na lewicy i wśród liberałów my tego raczej właśnie nie doceniamy, my tym poniewieramy raczej. Unia Europejska to jest ta wartość, a flaga polska dopiero niedawno pojawiła się na demonstracjach opozycyjnych. Ale czy możesz mi powiedzieć właśnie dlaczego? To znaczy, dlaczego twoi koledzy, których niektórych poznałem i nawet współpracowałem w programie, który robiliśmy na Telewizji Polskiej, dlaczego uważają, że Unia Europejska, która jest tak, no, jak powiedziałaś, życzliwa dla porządku koncernów i korporacji, jest czymś lepszym niż państwo narodowe, które, no, powiedziałbym, odnosi się do lokalnej swojej społeczności i z nią się bardziej rozlicza wyborczo. Unia Europejska daje rzeczy, które często nie dają polscy politycy. To są kwestia praw kobiet na przykład. Ja mam 43 lata i 4-letnie dziecko, na które zdecydowałam się rzutem na taśmę, że tak powiem, po 40, ale wiele lat nie chciałam mieć dziecka. I chciałam móc o tym decydować, czy mogę mieć, czy nie. Prawo do tabletki. Nie chciałaś, bo? Trochę padłam ofiarą własnej feministycznej ideologii. Wydawało mi się, że macierzyństwo to jest straszne poświęcenie i rezygnacja nie wiadomo z czego. Nie wiedziałam, że to jest takie szczęście i dzięki temu macierzyństwu, którego teraz doświadczam i się raduję, bo ja właśnie mogę realizować te moje eksmisje i dobrą pracę zawodową, mieć dobry zawód i dobrze go wykonywać, bo pięknie się relaksuję wracając do domu i wszystkie problemy znikają. Ale gdyby to dziecko urodziło się w moim 18 roku życia, wtedy, kiedy zaczynają się sprawy sercowe tak na poważnie, to myślę, że nie byłabym taka szczęśliwa i to dziecko też, moje dziecko też nie byłoby takie szczęśliwe. Prawo do świadomego macierzyństwa to jest bardzo ważna sprawa, która nas, Macieju, różni. No dobrze, no to w takim razie sam chciałeś, Grzegorzu Dyndało, i ten temat poruszywszy, to odpowiedz, idźmy dalej za tym pytaniem. Jesteś osobą, która broni słabych, broni tych, którzy nie mogą siebie bronić. Twój Bączuś, przepraszam, że tak powiem, ale tak go nazywasz na Facebooku, ma 4 lata, ale jeszcze niedawno miał 3 lata, a jeszcze niedawno miał kilka tygodni. Czy naprawdę sądzisz, że kiedy on był w twoim ciele, to był jakimś innym bytem niż w momencie, kiedy ujrzał światło dzienne? Maciej, ja nie wiem, kiedy się zaczyna życie. Nie wiem, ja jestem na to za głupia. Ja bym tylko chciała, ja jak zobaczyłam test ciążowy, to się popłakałam ze szczęścia. Jak się zorientowałam, że jestem w ciąży. Ale chciałabym, żeby dzieci miały szczęśliwych rodziców i żeby dzieci były chciane. Także właśnie dlatego, że jestem wrażliwa. No dobrze, to ja powiem, zacytuję mojego ulubionego polityka Ronalda Reagana, który powiedział: zauważyłem, że wszyscy, którzy są za aborcją, zdążyli się urodzić, a z kolei niedawno była taka zabawna wymiana między Jackiem Żakowskim, który powiedział w jakimś programie, nie pamiętam jakim, bo widziałem to na Twitterze, płód i dziecko to są dwa różne byty, jak słoń i szafa, i to jest fakt i w ogóle nie podlega dyskusji. Na co Kataryna skomentowała to w następujący sposób. Powiedziała: tak, i następuje pewien magiczny moment, w którym słoń zamienia się w szafę. Może to jest ten moment, kiedy dziecko zaczyna czuć ból, kiedy się rodzi układ nerwowy, do momentu, kiedy ten byt w moim ciele nie czuł bólu. Może nie jest życiem? No ale wiemy, że w czasie dokonywanych aborcji, słynny film Niemy Krzyk, dzieci usuwane się boją i krzyczą. To znaczy aborcja do 6 tygodnia, czy tam do którego jest możliwa, nie pamiętam, w różnych krajach. No te dzieci, wiemy to, że się boją i krzyczą, bo możemy teraz to zobaczyć. No to ja przy całym szacunku dla wolności i dla kobiet takich jak ty, chciałbym zrozumieć, jak lewicowa empatia, lewicowa wrażliwość i obrona bezbronnych może być pogodzona z, no niestety mogę powiedzieć, uzależnieniem tego od długości w centymetrach. To znaczy, nie, od istnienia układu nerwowego i ja nie wiem, kiedy się pojawia. Nie wiem, kiedy się pojawia układ nerwowy. Wiesz, to zawsze należy, czy zgadzasz się z tym, że w razie wątpliwości zawsze się rozstrzyga na korzyść oskarżonego? No jeżeli mamy wątpliwość... Ale w medycynie chyba nie ma wątpliwości, kiedy się pojawia układ nerwowy. Ja nie sprawdzałam, wiesz, bo ja nigdy nie brałam pod uwagę, nigdy nie byłam postawiona przed takim wyborem, na szczęście. Raz zażyłam tabletkę po na miejscu w aptece, bo taką miałam sytuację, ale nigdy nie musiałam naprawdę rozstrzygać. Wiem, że moje parcie do świadomego macierzyństwa jest prodziecięce, Macieju. I posłuchaj mnie, bo ja już to raz powiedziałam. Ja chcę, żeby dzieci były wytęsknione i wyczekane, tak jak jest mój Bączuś, jak stwierdziłeś, że go nazywam właśnie. No dobrze, ale... Nie chcę, żeby ludzie byli do nich zmuszani, bo nie będą ani rodzice szczęśliwi, ani dziecko szczęśliwe. Ale poczekaj, ale czy znasz historię syndromów aborcyjnych, czy też bardzo dużą liczbę kobiet, które nie chciały urodzić, znaczy były jakby pod wpływem takiego myślenia, po czym urodziły i są z tego powodu szczęśliwe. To znaczy nie wyobrażają sobie, że mogłyby tego dziecka nie być. Takich historii jest mnóstwo. Na pewno, oczywiście. A w tej chwili mamy taki bardzo potężny ruch, który mówi, żeby adopcja, nie aborcja. Znaczy, żeby jak nie chcesz tego dziecka, urodź je i oddaj je do adopcji, a mnóstwo ludzi czeka na adopcję. I czy to nie jest rozwiązanie? O Jezu, nie traktujmy ludzi jak inkubatory. Kobiet jak inkubatorów, które muszą donosić... Życie, jest... dziecko. Ale w momencie, kiedy mogą się z niego jeszcze wycofać, moim zdaniem to nie jest jeszcze życie. No a moglibyśmy porozmawiać o innych różnicach między lewicą a prawicą. Przepraszam, załatwię temat, zaczęłaś jeszcze tylko jedno. Nigdy mnie nie kręcił temat aborcji, że tak powiem. Właśnie okay, zawsze byłam w kwestiach socjalnych. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? Dlatego, mam wrażenie, że to jest jedna z rzeczy, która bardzo nas różni i bardzo przeszkadza. Ale ja też teraz mam większą empatię do waszego myślenia, bo skoro ty wierzysz, że życie ludzkie zaczyna się wraz z połączeniem plemnika i komórki jajowej, wraz z powstaniem zygoty, to musisz być konsekwentny w swoich poglądach. No. I w tym momencie usunięcie tej zygoty jest dla ciebie morderstwem i ja to rozumiem, że można tak myśleć. Ja akceptuję takie myślenie. Samego oczekuję... No tylko gdyby to nie kosztowało ludzkie życie, to bardzo chętnie bym się z wami zgodził. Natomiast mam poczucie, że... Wiesz, jest taki fajny klip, jak w hymn jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, śpiewają dzieci z zespołem Downa. Jest to tak chwytający za serce klip, że moim zdaniem Telewizja Polska powinna go pokazywać codziennie na okrągło. Ale z drugiej strony dyskusja, którą mamy w tej chwili, dotyczy właśnie tego. Czy dzieci z zespołem Downa mogą się rodzić, czy nie mogą się rodzić? Czy mają o tym zdecydować? Ja bym chciała, żeby państwo zostawiło tę decyzję rodzicom. Wyznaczyło jakieś ramy, ale nie było represyjne w tej sprawie, bo to jest sprawa sumienia. To jest tak związane z kwestią religijności, czy ktoś jest religijny, czy nie. Nie, ja znam mnóstwo ludzi przeciwników aborcji, którzy nie są religijni. No ale jednak jest to często związane z tym, jakie mamy przekonania religijne. Państwo powinno jak najmniej regulować w tej sprawie. No, nie legalizować i nie penalizować. Ostatni argument i już przejdźmy do następnego tematu. Ostatni argument. Jeżeli jest tak, że mówisz o władzy, zbyt wielkiej władzy korporacji, oddanej po prostu chciwości, prawda? Tak. Mamy ten film Chciwość, amerykański, bardzo dobry zresztą, i kilka innych filmów, które pokazują rządzące światem bardzo niepokojące mechanizmy, w których niszczone są od lat ustanowione mechanizmy społeczne przez zezwolenie na chciwość. No to chciwość wynika z egoizmu, prawda? To znaczy, że dajemy prawo absolutnemu egoiście, żeby niszczył relacje między ludźmi. Tak, egoizm. Egoizm, który niszczy innych, uznajemy za zło. Czy w przypadku, kiedy dajemy władzę jednemu człowiekowi, żeby z powodu swojego egoizmu niszczył inne życie, to nie jest to samo? Jeżeli zakładamy, że to jest życie, to będzie to samo. Jeżeli mówimy, że nie jest to życie do pewnego momentu, to oczywiście nie. To skończmy taką puentą. Ten wątek skończył taką puentą. Mam nadzieję, mówię w swoim imieniu oczywiście, że postęp techniczny, tak jak mamy USG, a kiedyś nie mieliśmy, że możemy widzieć dziecko w łonie matki, że postęp techniczny pokaże wam, jak bardzo to jest życie od samego początku. Ale zamknijmy ten temat. Dobrze. My mamy taką z Kasią, proszę państwa, metodę, że mimo, że się kłócimy, jak państwo widzicie, staramy się zachować formy i staramy się znaleźć pole wspólne. To znaczy staramy się dojść do czegoś, co mimo różnic nas łączy. Taka zresztą była idea programu, który prowadziliśmy w Telewizji Polskiej, Studio Polska. Już go nie prowadzimy. Ale idea pozostała między nami i spróbujmy w takim razie, wracając do spraw społecznych, znaleźć pole wspólne, bo dochodzimy do tego, że to, co bardzo nas różni, czyli, bo akurat to jest kwestia niesłychanie drażliwa, czyli kwestia aborcji czy ochrony życia, ale też na przykład kwestia obecności ideologii homoseksualnej w życiu publicznym, prawda? To znaczy wy nazywacie to... No śmieje się, Kasia się śmieje. Ideologia homoseksualna. Jezu, czy ja idąc z dzieckiem po ulicy rozsiewam ideologię heteroseksualną? Ludzie chcą się kochać po prostu. Dobrze. Chcą być szczęśliwi ze swoją miłością. Nie chcą, żeby im pluto w twarz, jak idą ze swoją drugim chłopakiem za rękę. Ja nie chcę, żeby nikomu pluto w twarz, ale też nie chcę, żeby edukatorzy przychodzili do gimnazjów i uczyli fistingu. A tak się niestety w Polsce zdarzało. To jest jakaś bajka o żelaznym wilku, o którym wcześniej słyszałam. Ja w to nie uwierzyłam do końca. Boże, no, ale może terminu użyli, żeby po angielsku wyjaśnić lingwistycznie, no nie wiem. W każdym razie dobrze, ale ponieważ nie mamy tak dużo czasu, chciałbym, żebyśmy na najbardziej poważny temat porozmawiali. Ja stawiam taką tezę. Czy ty się z tym zgodzisz, czy nie? Ponieważ jak widzimy, różni nas nie tylko kwestia aborcji, ale wiele innych kwestii, głównie obyczajowych. Czy nie masz takiego wrażenia, że kwestie takie z taką ostrością są stawiane, kwestie obyczajowe, właśnie po to, żeby ludzie o wrażliwości lewicowej i o wrażliwości prawicowej, którzy podobnie myślą o mechanizmach społecznych, o władzy korporacji, o niszczeniu relacji międzyludzkich, o pozbawianiu godności, o braku demokracji tak naprawdę, żeby ci ludzie nigdy się nie porozumieli, nigdy nie byli silni? Nie wiem. Wydaje mi się, że łatwiej jest się też wielu ludziom łatwiej zajmować się kwestiami światopoglądowymi. Łatwiej jest rozmawiać o homoseksualizmie i aborcji, a trudniej o prawie podatkowym, o kwestiach socjalnych, o gospodarce. Też dziennikarzom jest łatwiej pisać na te tematy. Nie muszą być specjalistami od ekonomii, żeby zrelacjonować demonstracje osób, które walczą o prawa LGBT, gejów i lesbijek. A jak ktoś chce podnieść podatki albo obniżyć, albo inaczej podzielić, no to już się trzeba trochę w tym orientować. Ja nie myślę, że są jakieś tematy zastępcze. Dla polityka każdy temat powinien być równie ważny i powinien wyważać, czym się akurat zajmuje. Ludzie mają w swoim życiu różne punkty ciężkości i dla nich są na dzisiaj jedna sprawa jest ważniejsza, na jutro inna. Z tym, że żeby mieć wolność obyczajową, to najpierw trzeba mieć co jeść i gdzie spać. Ja bym te prawa socjalne jednak, ten dach nad głową i te kwestie bytowe postawiła na dole tej piramidy. Bo po co mi, co mi z tego, że ja z moją dziewczyną będę mogła wziąć ślub, gdybym kiedyś miała dziewczynę i chciała wziąć z nią ślub, jeżeli nie będziemy miały gdzie mieszkać, nie będziemy miały co jeść. I co mi potem, że moja mama może dostać paszport i wyjechać za granicę, jak ona nie ma tych pieniędzy, żeby wyjechać za granicę, nie ma takich możliwości. Więc ta wolność jest iluzoryczna w momencie, kiedy nas na nią nie stać. Tak. No dobrze, no w takim razie, to w takim razie, jakie widzisz perspektywy? Bo to, co się dzieje w kwestii komisji jakiego tak zwanej, czyli w kwestii postulatów środowisk lokatorskich w znacznej mierze lewicowych, i tam jest, chyba będzie, Jan Śpiewak będzie kandydował też w Warszawie naprzeciwko, jak rozumiem, przedstawiciela rządzącej w Warszawie partii, czyli pana Trzaskowskiego i być może Patryka Jakiego. No to tu się wydarza historia w zasadzie rzadko spotykana, prawda? To znaczy postulaty, które wy nazywacie lewicowymi, a ja nazywam prawicowymi, bo po prostu to jest przestrzeganie prawa obywatelskimi i sprawiedliwości. I że one nagle są polem wspólnym. Znaczy one nagle są zbieżne i realizuje to partia, której wielu twoich kolegów nie lubi z różnych względów. 500 plus jest największym transferem społecznym tak zwanej wolnej Polski po 89. To zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. I to dobrze zrobiło gospodarce, jak widzimy, bo ma więcej ludzi, może kupować, bo bogaty jak dostanie 500 zł, no to może sobie, kurczę, kupi, nie wiem, kolejny pierścionek z diamantem, albo akcje gdzieś na rynkach finansowych. A osoba biedniejsza, jak dostanie 500, to pójdzie do sklepu i to nam napędza gospodarkę, bo oczywiście, nam popyt to napędza. Dlaczego rządzący wcześniej na to nie wpadli? Więc to, co nas łączy, to jest to, żeby ta redystrybucja, żeby ten podział tych pieniędzy, które w Polsce mamy, bo mamy ich sporo, jak Warszawa płaciła holendarne odszkodowania, wielomilionowe, czyścicielom kamienic za to, że nie mogli czerpać dochodów z wynajmu przez całe 70 lat po wojnie, skoro dostali decyzją zwrotową w posiadanie kamienicy, to znaczy, że mogli dostać to wcześniej, to znaczy, że państwo nielegalnie to posiadało, trzeba wypłacić odszkodowanie, to państwo ma pieniądze, to państwo może nie kupić kolejnych samolotów. Kupowano F-16, ja byłam zła właśnie. Mi się wtedy wydawało, że jeżeli nas stać na F-16, to na 500 plus też nas powinno stać. Która nas różni, ponieważ jeśli Polska nie będzie silna, nie będzie mogła się bronić, to jeśli nie zapewni bezpieczeństwa dużej zbiorowości, czyli narodowi, to też nie zapewni bezpieczeństwa małej zbiorowości, czyli rodzinie, czy jakimś lokalnym społecznościom, no bo to kolejna rzecz, która nas różni, ale niestety tak bardzo nie możemy się rozwijać w kwestiach zbrojeniowych. Ja jeszcze będę cię męczył o tę możliwość współpracy grup, które się ideowo różnią. Znaczy, jak ty to widzisz? To znaczy, na przykładzie tego właśnie, że lewica, no trochę zamurowało lewicę, prawda? To znaczy, to 500 plus trochę, powiedziałbym, wytrąciło pewne argumenty, ale jak to jest, że wy, przepraszam, mówię wy, nie mówię o tobie, tylko mówię wy, ogólnie lewica, no raczej jesteście skłonni poprzeć powrót Platformy Obywatelskiej niż, gdyby było tak, że wyznawcy ideologii lewicowej mają do wyboru PO i Prawo i Sprawiedliwość, to sądzę, że większość zdecydowana wybrałaby powrót Platformy. Tak? Tak, i dla mnie to jest... W pewnym momencie był to wybór między dżumą a cholerą, prawdę mówiąc. Do momentu, kiedy się nie przekonałam, że PiS realizuje swoje postulaty socjalne. Wiele postulatów partii Razem, bo ja mówię o społecznej lewicy, a nie postkomunistycznej lewicy, jak poczytasz program socjalny, to jest bardzo dużo ma wspólnego z PiS-em. To nie jest narodowy socjalizm oczywiście, ale jest to połączenie ideałów patriotyzmu i narodu i z ideałami socjalnymi. Ale my byśmy chcieli iść dalej, bo mi się wydaje, że naród to jest za mało, żeby obronić się przed siłą kapitału na świecie. Że my musimy ponad narodami budować platformy porozumienia, żeby zwalczyć drugą stronę. Tak jak drugą stronę nazywasz co? Kogo? Korporacje głównie. Czyli władze korporacji ponad tak naprawdę władzami demokratycznymi. W Parlamencie Europejskim, w którym pracowałam 5 lat, głosowania idą często w poprzek klubów parlamentarnych. Organizacje pozarządowe, związki zawodowe i ci maluczcy, że tak powiem, po jednej stronie, a po drugiej stronie właśnie lobbyści wielkich korporacji i te wielkie interesy. I jeżeli my się nie dogadamy, Polacy ze Szwedami, z Węgrami i tak dalej, związki zawodowe na przykład, to nam tylko w Polsce nad Wisłą nie uda. No tak, ale związki zawodowe no, mają swoje bardzo konkretne cele i niekoniecznie muszą myśleć, ja akurat nie mówię o konkretnych związkach, tylko o takim mechanizmie, niekoniecznie muszą myśleć o całości państwa. Znaczy ci, którzy wygrywają wybory, mają odpowiedzialność za całość, prawda? Żeby się nie wywróciło w różnych miejscach i żeby doprowadzić do lepszego stanu. Ale prowadzą to państwo w tą stronę, w którą często naciska je społeczeństwo. Gdyby nie warszawskie ruchy lokatorskie, nie byłoby komisji jakiego. Gdyby związki zawodowe lepiej działały, a nie dbały tylko o własne interesy, bo często dbają tylko o interesy działaczy związkowych. To tak, są tak zwane żółte związki zawodowe, które są tylko przykrywką. Żółte związki zawodowe to są takie związki, które działają na rzecz właściciela zakładu i nie realizują interesów pracowniczych. Żółte? A właściwie nie wiem skąd ten kolor, sprawdzę po programie. W każdym razie często te największe polskie związki zawodowe nie stoją po stronie naprawdę pracowników. W Amice, w Ronki, gdzie byliśmy na proteście pracowniczym pod bramą fabryki, razem z partią Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, który zresztą też kandyduje na prezydenta Warszawy, związek zawodowy stanął po stronie pracodawcy, a tam kobieta się zabiła z powodu mobbingu i sytuacji w zakładzie pracy. Młoda kobieta. Pomówmy jeszcze chwilę o wrażliwości. O lewicowej wrażliwości, prawicowej wrażliwości. Na czym ona polega? Bo jeżeli lewica broni ludzi słabych, a prawica chce, żeby ludzie byli, tak na większym skrócie, żeby ludzie byli podmiotowi, mieli możliwość decydować sami o swoim losie, no to równie dobrze pod tymi hasłami, pod jednym i pod drugim, może się podpisać obecnie rządząca prawica i obecnie opozycyjna lewica. To znaczy, nie ma tu różnicy. Ludźmi słabymi są również ludzie, którzy mają inną orientację seksualną, którzy mają inny kolor skóry, którzy nie są białymi, tak jak ty, mężczyznami w białym kołnierzyku. Z dyskryminowaną większością na rynku pracy jest kobieta, która najczęściej zarabia mniej niż mężczyzna. To jest ta... My jesteśmy wrażliwi trochę szerzej. No dobrze, ale czy nie sądzisz, że wrażliwość w stosunku do kobiet, czy losu kobiet, czy traktowanie kobiet w kodeksie pracy, czy to wszystko, co się dokonuje w ostatnim czasie, no to jest, to są postulaty także lewicowe? PiS wzmocniło prawa pracownicze kobiet, dając 500+. To, że kobiety odeszły z rynku pracy, co ma na sztandarach paru no działaczy opozycyjnych, krytykując program 500+, że wyjmuje kobiety z rynku pracy. I że, zacytuję, Macieju, podtrzymuje patriarchalny model rodziny. Macieju, jeżeli kobieta szła 12 godzin na kasę pracować za 1300 zł, zostawiając dzieci, a może zostać w domu, bo ma 1000 zł i to 300 zł to już trudno, to znaczy, że człowiek, którego nie stać na zatrudnienie innego człowieka i na danie mu godnej płacy, nie powinien zatrudniać ludzi. Zakłady pracy małe, które nie mogą godnie zapłacić swoim pracownikiem, facet zamknij zakład pracy i idź do innej pracy. Dlaczego małe? Mówimy o wielkich korporacjach, które też w takiej sytuacji zatrudniały też kasjerki. Tak, ale największym pracodawcą w Polsce są jednak małe i średnie przedsiębiorstwa. I ja jestem dumna z tego, że mój tata, który ma małą firmkę w Pile, dobrze płaci swoim pracownikom i jeżeli by nie było go stać na tą dobrą płacę, to powinien zamknąć ten zakład i sam pójść do pracy. Trzeba płacić ludziom tyle, żeby poszli do pracy pomimo tego, że jest 500+. No to w takim razie, czy nie ma takiej obawy, że działacze polityczni, wymieniłaś Piotra Ikonowicza, który chce wrócić do takiego mainstreamu, zdaje się, politycznego, że działacze polityczni na tyle się, powiedziałbym, skoncentrują na różnicach, że nie będą chcieli popierać dobrych rozwiązań proponowanych przez na przykład konkurentów politycznych po to właśnie, żeby przejąć władzę. No bo skoro obecnie rządzący robią rzeczy, które jesteście w stanie pochwalić, no to czy to nie będzie traktowane przez tych polityków jako zagrożenie dla waszego wejścia w wielką politykę? Tak jest traktowane. PO na łożu śmierci chyba by nie pochwaliło, gdyby PiS przysłał księdza z ostatnimi olejami dla nich. To jest niesamowite. Tego nie ma we Francji czy w Niemczech. Tam się często zdarza, że opozycja krytykuje pomysł X, a chwali pomysł Y rządzącej większości. Ja nie rozumiem, dlaczego PO, bo to głównie PO tak ostro stawia sprawę. PiS również. PiS i PO zupełnie nie myślą o sobie konstruktywnie. Jak coś proponuje PiS, PO, to musi w to walnąć, że się tak wyrażę. Piotr Ikonowicz jest ponad to i mi się to podoba. W tygodniku w sieci, w prawicowym tygodniku, ten działacz, były poseł Polskiej Partii Socjalistycznej i lewicowiec z przekonania od lat, niepostkomunistyczny, opublikował artykuł chwaląc kwestię reprywatyzacji, jak w tej sprawie działa PiS i lobbując, że się tak wyrażę, za rozwiązaniem systemowym, za ustawą reprywatyzacyjną. Myślę, że po wszędzie w Polsce są ludzie, którzy mają już dosyć tej walki między prawicą a prawicą, bo dla mnie PiS i PO to są dwie prawicowe partie, tylko no, chyba ja jedna... Tak, gdybyście nam nie wpychali do gardła takich zmian obyczajowych, których mogą rozwalić rodzinę, to by było o wiele łatwiej się dogadać. Ja nie widzę zagrożenia w tym, że że jakaś homoseksualna koleżanka będzie z drugą mogła zawrzeć związek partnerski. Nie widzę tutaj zagrożenia dla mojej rodziny, dla mojego Bączusia i dla mojego partnera.